Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 29 kwietnia, mija 11. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Od wtorku ma obowiązywać unijny zakaz importu z Ukrainy. Na liście są cztery produkty. Wzrósł tragiczny bilans ostrzału rakietowego Humania w obwodzie czerkaskim. W majówkę kolejarze przekonują, że każdy przejazd kolejowy w Polsce jest bezpieczny. Pod warunkiem, że kierowcy stosują się do przepisów. Komisja Europejska chce, by unijny zakaz importu z Ukrainy wszedł w życie 2 maja, ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Unijny zakaz ma zastąpić jednostronne blokady wprowadzone przez Polskę, Bułgarię, Słowację i Węgry. Wieczorem okazało się, że na prośbę Ukrainy z listy produktów objętych zakazem wykreślony został olej słonecznikowy. Pozostały na niej pszenica, kukurydza, rzepak i słonecznik. Po wczorajszym porozumieniu Komisji z Polską, Bułgarią, Rumunią, Słowacją i Węgrami, służby prawne Komisji i Dyrekcja Generalna do Spraw Handlu przygotowują odpowiednie regulacje. Celem jest ich wejście w życie w najbliższy wtorek, o czym, jak ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia, Komisja Europejska poinformowała już kraje członkowskie. Do tego czasu cztery państwa mają wycofać jednostronne blokady. Nie czworo, a pięcioro dzieci zginęło w rosyjskim ataku rakietowym na Humań w obwodzie czerkawskim w Ukrainie. Wiadomo o 24 ofiarach śmiertelnych. Potrzebujemy nowoczesnego lotnictwa. Bez niego nie ma w pełni skutecznej obrony powietrznej, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że poprzedniej doby ukraińskim siłom powietrznym udało się zestrzelić większość rosyjskich pocisków rakietowych. Gdyby nie to, państwu terrorystycznemu udałoby się pochłonąć znacznie więcej ofiar, więcej istnień ludzkich. A to po raz kolejny dowodzi, że by powstrzymać terror i ratować życie ludzi można tylko za pomocą broni. Obrona powietrzna, nowoczesne samoloty, bez których nie ma w pełni skutecznej obrony powietrznej. Artyleria, pojazdy opancerzone, wszystko co jest konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym miastom. W Humaniu nadal trwa akcja ratownicza. Służby poszukują zaginionej kobiety. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że rząd wspiera Polskę lokalną. Szef rządu odwiedził stację uzdatniania wody w miejscowości Blanki w województwie warmińsko-mazurskim. To nowa, dofinansowana przez rząd inwestycja. Premier mówił, że w mniejszych miejscowościach również trzeba inwestować. Miejscowość niewielka, ale jak przed chwilą powiedział mi pan wójt, inwestycja strategiczna dla tego regionu. Ja również myślę, że nie ma miejscowości za małych na inwestycje. Są tylko czasami za mali albo zbyt mało dojrzali politycy, żeby to zrozumieć. Rząd przekazał na stację uzdatniania wody w Blankach ponad 3,5 miliona złotych. Kolejarze apelują do wyjeżdżających na majówkę kierowców o bezpieczną i ostrożną jazdę, a także o czujność na przejazdach kolejowych. Zawsze zatrzymujmy się przed znakiem stop i nie lekceważmy migających sygnałów świetlnych, apeluje Anna Znojewska-Pawluk z PKP PLK. Pośpiech, brawura, brak zdrowego rozsądku to najczęstsze grzechy kierowców. Dlatego jeszcze raz apelujemy o to, żeby zatrzymywać się przed znakiem stop, nie omijać półrogatek slalomem, nie ignorować czerwonego migającego światła. Każdy przejazd kolejowo-drogowy w Polsce jest bezpieczny pod warunkiem, że kierowcy stosują się do przepisów. W ubiegłym roku w całej Polsce doszło do 172 wypadków i kolizji na przejazdach kolejowych. Zginęły w nich 43 osoby, a 20 zostało ciężko rannych. Drugi dzień pielgrzymki na Węgry papież Franciszek rozpoczął od prywatnej wizyty w domu dla niewidomych dzieci. Ośrodek prowadzony przez kościelną fundację nosi imię słynnego budapesztańskiego lekarza biednych. To było krótkie, ale niezwykle wzruszające spotkanie. Dzieci, które na co dzień przebywają w tym ośrodku, przygotowały dla papieża występ złożony z węgierskich i włoskich pieśni. Potem wychowankowie placówki wręczyli też papieżowi prezenty. To przedmioty, które dzieci zrobiły specjalnie dla niego na warsztatach terapii zajęciowej. Papież był wyraźnie wzruszony pracą niewidomych dzieci. To tak jak święty, który, gdy mu czegoś brakuje, modli się, by mógł coś sam dodać od siebie, powiedział papież Franciszek. Dom dziecka dla niewidomych i niedowidzących nosi imię błogosławionego Laszlo Botiani Stratmana, nazywanego lekarzem biednych. Powstał na początku lat 90. XX wieku z inicjatywy elżbietanki siostry Anny Fechir. Drugi dzień papieskiej pielgrzymki na Węgry jest niezwykle bogaty. Tuż po spotkaniu z dziećmi Franciszek pojechał na drugą stronę Dunaju, gdzie spotka się z ubogimi i uchodźcami. Nieco później odwiedzi jeden z grekokatolickich kościołów w stolicy Węgier i spotka się z tą społecznością. Po południu najważniejsze sobotnie wydarzenie, spotkanie z młodzieżą w największej hali widowiskowej Budapesztu. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Daria ze Śląska, która znakomicie radzi sobie, jeśli popatrzymy na notowanie 56, bo na miejscu czwartym Kill Bill pojawił się utwór Darii ze Śląska. I jeszcze jedna piosenka, czyli Fall Start albo Foul, to też nagranie, które znalazło swoje miejsce w tym podstawowym zestawieniu, a przede wszystkim znalazło uznanie w Państwa uszach. Daria ze Śląska, Fall Start albo Foul, to już za nami. Oczywiście zapraszamy do tego, żeby zajrzeć na stronę Trójki, na stronę listy przebojów, ale też do aplikacji i głosować. Głosowanie trwa zawsze do godziny 12. Każdy piątek to jest ten moment zamknięcia głosowania. Potem liczymy głosy i o 19 premiera, czyli najnowsze wydanie. Zawsze w ramach sobotnich spotkań zaglądamy na to aktualne notowanie. Zapraszamy również do tego, żeby Państwo głosowali, ale też mamy wielką przyjemność gościć artystów i dzisiaj naszym gościem będzie Bartek Królik. Mam przyjemność znać Bartka Królika również prywatnie. Człowiek, który był związany między innymi z grupami Sisters, Wonky One, Spoken Love. Niezwykle kreatywna osoba i niezwykle serdeczna osoba, która to powraca z nowym singlem Chłopiec z zapałkami. Jeżeli nowy singiel, to znaczy, że nowy projekt muzyczny na horyzoncie. Mam coś nowego, mam coś takiego niekoniunkturalnego, bym powiedział. A to za sprawą chociażby gościa, którego mam w piosence, która otwiera moją, że tak powiem, nową w ogóle, nowy rozdział w mojej twórczości solowej. Tym gościem jest Błażej Król. Totalnie postać taka nietuzinkowa, niesztampowa, który chyba zaskoczył też samego siebie, że zgodził się ze mną nagrać piosenkę. Może dlatego, że ja po prostu byłem taki niedookreślony troszkę stylistycznie rzeczywiście, bo skakałem z kwiatka na kwiatek. To nie jest takie, wiesz, nęcące dla artysty, który no, musi troszeczkę dbać też o swój wizerunek i o to, gdzie w tym całym oceanie się znajduje. Natomiast tym bardziej cieszę się, no, że wykazał się odwagą taką i nagraliśmy ten utwór, który no, ma w sobie fajną głębię i ciekawy przekaz, który postpandemiczny, ale z nutką takiego światełka w tunelu, że tak powiem. To jest ten ogień, który ten chłopiec z zapałkami dzierży, którego zwykli przechodnie nie zauważają na co dzień, ale jednak on ma coś, co jest w stanie podpalić świat i po prostu pozwolić no, na uwolnienie potencjału. Błażej Król i Bartek Królik, albo Bartek Królik i Błażej Król. To się musi udać i idę w to w ciemno. To jest jedna z propozycji do listy. Chłopiec z zapałkami, Bartek Królik. Proszę głosować, proszę wspierać również to nagranie. Do rozmowy jeszcze wrócimy. Cześć, z tej strony Bartek Królik. Chciałem Was serdecznie zaprosić do wysłuchania mojej najnowszej piosenki w Trójce. Piosenka nazywa się Chłopiec z zapałkami. Coś, co mnie dzieli, a łączy, nie zostawia. chłopiec z zapałkami, który pojawił się na antenie Trójki, ale też pojawił się jako propozycja do listy przebojów, więc już można na stronie i w aplikacji głosować. Bartek Królik i Błażej Król. To się musi udać. Przepiękne połączenie talentów. No właśnie, naszym gościem jest Bartek Królik, który opowiada o swoim nowym muzycznym projekcie. A słyszeli Państwo, ten projekt ma brzmienia elektroniczne, a z kolei sam artysta to jest taki człowiek, który ciągle poszukuje. Ja mam to do siebie, że robię skrajnie różne rzeczy, zarówno jako producent, jak i artysta. Nie lubię się nudzić. A tutaj postanowiłem jakby odnieść się do dzisiejszych czasów. Te struktury i ta muzyka elektroniczna, którą słychać w tym utworze oraz będzie słychać na całej płycie, to jest właśnie odzwierciedlenie dzisiejszych czasów, dzisiejszej muzyki całej elektronicznej, która jest taka algorytmiczna, taka właśnie no, nawiązująca trochę do czasów wybuchu synthwave'u i tych czasów, kiedy wszystkie klawisze analogowe miały swoje 5 minut. To była cały wielki prąd w muzyce, no, który rozpala zmysły dzisiaj wszystkich na nowo, bo przecież muzyka elektroniczna jest tak naprawdę tą, która najszybciej się rozwija i jeszcze się w ogóle rozwija i cały czas tam powstają całkowicie nowe rzeczy, nowe połączenia ciekawe. Jest wysyp sprzętu muzycznego, elektronicznego, który pozwala jakby na tworzenie rzeczy, których jeszcze nie było właśnie, więc to jest to miejsce, w którym jest ta nowość, w którym jest ta świeżość. I postanowiłem właśnie w to zainwestować. Ale oczywiście w tej muzyce też są rzeczy klasyczne. Klasyczne dla mnie oraz klasyczne w ogóle dla muzyki. Czyli jest ten sposób podejścia do kompozycji, gdzie są te zwrotki, gdzie są te refreny, jest treść określona i tutaj jest z kolei ukłon w stronę New Sincerity, czyli nowego w ogóle takiego rozdania w muzyce, które nawiązuje w treściach jakby i w przekazie do tego, jak artyści z lat 90. opisywali rzeczywistość. To był taki prąd, z którym ma troszkę wspólnego też Kurt Cobain z Nirwany, a więc rzecz zupełnie sprzeczna z tym, czym zajmowałem się całe życie. Więc no niesamowite jest to, że muzyka potrafi przez cały czas zaskakiwać artystę, inspirować w ogóle i do odkrywania zupełnie innych rejonów i znajdowania w nich no, inspiracji i znajdowania w nich jakichś nowych środków wyrazu po to, żeby móc opisywać świat, opisywać swoje spostrzeżenia no i robić nowe, ciekawe rzeczy. Bartek Królik w Trójce, który opowiada o swoim nowym muzycznym obliczu, pełnym elektronicznych brzmień i tak właśnie będzie. Jesienią cała płyta powinna się ukazać, natomiast my jeszcze wrócimy do rozmowy z artystą. A już teraz z albumu Wolne od cła, formacja Lombard. Ta płyta wyszła 3 marca w 1984 roku, czyli już trochę wody w polskich rzekach upłynęło od czasu premiery, ale cały czas brzmi pięknie. Thank you. przebojów trójki po godzinach. Ta audycja, której Państwo słuchają. Bartosz Piotr Królik jest naszym gościem, który związany był m.in. z grupą Sisters, ale też te projekty muzyczne to Spoken Love, Plan B, tutaj wspólnie z Markiem Piotrowskim. Jeszcze Wonky One oczywiście i też występy w ramach zespołu i w ramach współpracy z Agnieszką Chylińską, ale właściwie tych artystów jest całkiem sporo. Lista płac jest długa, bo i bracia, i Natalia Kukulska, i Edyta Górniak, i Blenders, i Wojtek Pilichowski, i Grzegorz Piotrowski, Tede, Numer Raz, OSTR, Pulzjanci, Sokół i też Pono. Do tej listy należy Błażeja Króla dopisać, z którym to Bartek Królik nagrał Chłopca z zapałkami i to jest zapowiedź tego, co przed nami. Nowy projekt muzyczny, nowa płyta jeszcze w tym roku. To jest zapoczątkowanie właśnie takiej koncept płyty, koncept opowieści, która ukaże się już jesienią, której geneza w ogóle jest w okresie pandemii, który nas zniszczył, który nas podzielił, który spowodował totalny gruz na wszystkich polach tak naprawdę. Natomiast później ten element pandemiczny, że tak powiem, na tej płycie przechodzi w rodzaj uwolnienia, do momentu zaakceptowania siebie i do momentu, jakby, w którym ja daję się ponieść chwili, a więc do momentu, w którym zaczynam się bawić tak naprawdę. Czyli innymi słowy, ten wątek taneczny, wątek imprezowy jest zwieńczeniem tej płyty. Taka fajna opowieść, gdzie po prostu rzeczywiście zaczynam dosyć ciężkimi tematami, różnymi statementami, przemyśleniami ciężkimi, postpandemicznymi i przechodzę pomału w kierunku akceptacji siebie, uwolnienia i uwolnienie tego potencjału. I myślę, że ten utwór Chłopiec z zapałkami dobrze to obrazuje, bo zawiera te wszystkie światy w sobie, czyli świat spostrzeżeń, cierpienia, ale jednak finalnie kończy się uwolnieniem tego ognia, który ten chłopiec gdzieś tam skrywał przez cały czas. Trzymamy oczywiście kciuki za to, żeby udało się wszystko zarejestrować i żeby płyta okazała się sukcesem. Jesienią ma pojawić się ten album. Bartek Królik był naszym gościem, był gościem Trójki, był gościem też Tomasza Rządy, który rozmawiał z artystą. Wracamy do listy. Tutaj wśród propozycji bardzo wyjątkowe nagranie się znalazło. Nagranie zatytułowane How Long Have You Been Blind? I jest to muzyczny hołd Lennego Krawica, złożony Haremu Belafonte, który niestety odszedł z tego świata. 25 kwietnia 2023 roku ta smutna wiadomość do nas dotarła. Harry Belafonte, amerykański piosenkarz, aktor filmowy i aktywista społeczny, odznaczony w 1994 roku Narodowym Medalem Sztuk, a w 2022 roku wprowadzony do Rock'n'Roll Hall of Fame. Propozycja do listy już teraz. After you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Szczęścia, czyli Brodka i Rosalie, to jest utwór, który znalazł się jako bonus, jako dodatek na albumie Sadza i bardzo dobrze, że został wyciągnięty jako singiel, ponieważ dzięki temu mogą Państwo głosować na to nagranie w ramach listy. Piosenka znalazła się już na 9. miejscu, Brodka, Jezioro Szczęścia. Oczywiście jest to kolejna wersja znanego przeboju, wielkiego przeboju, nie bójmy się tego słowa, sprzed lat formacji Baim. Jest to jedno z tych nagrań, które ja potrafię słuchać kilka razy z rzędu, w tak zwanym zapętleniu. Przepiękny utwór. Jezioro Szczęścia, Brodka, Rosalie na miejscu 9 listy przebojów programu trzeciego w notowaniu, które wczoraj się odbyło. Notowanie numer 56. Notowanie numer 57 to przed nami i cały czas głosowanie trwa. Między innymi w ramach tego zestawienia znalazł się jeszcze jeden utwór, który usłyszał Państwo na antenie. Sosnowski Pył na miejscu 14. Nadal tu stoimy, wiem, że zostanie tylko pył. Kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic? czekacie, sypie nam w oczy księżycowy piach, zanim słońce zgaśnie i zmieni się w błękitny dym. Sosnowski i Pył, miejsce 14 bieżącego notowania listy. Bardzo ciężko się zapowiada ten utwór z tego względu, że Bart Sosnowski zmarł 8 września w 2021 roku. Natomiast gdyby żył, jutro obchodziłby swoje urodziny, bo przyszedł na świat 30 kwietnia w 1983 roku. Na miejscu 14 nagranie Sosnowskiego, czyli Pył, się znalazło. Przed nami już teraz Pink Floyd. Down. Well, 10 minut i będzie 12. Lista przebojów Trójki po godzinach. To audycja, której Państwo słuchają. Foo Fighters Rescued to nowość, która wylądowała na miejscu 30. Fighters, but here we are, czyli album, który nadchodzi, zbliża się do nas. 2 czerwca będzie premiera tej płyty. Jest to niestety pierwsza płyta bez udziału Taylora Hawkinsa, który zmarł w 2022 roku. Producentem tego albumu jest stary znajomy Greg Karstin, który między innymi był producentem albumów Medicine at Midnight w 2021 roku i Concrete and Gold z 2017 roku. Na razie miejsce 30, ale myślę, że zdobędą tyle głosów,